دو عرفی د سبانه کله شروع شي نو تر پنځم ماځګری پورې دا او چلول شي ایام تشریق. ولعلکم تشکرون. واذا سالک جمله معترضه وروړي. صحابه کرامو د نبی علیه الصلاه والسلام نه یو څو مسلې ته پوسیل دي ډېر لګې دي. ابن قیم لیکلی دي دیار لستی پای کې یو مسله دار و اذا سالک عبادی ربط یې لما قبل سردارې مخکې د تکبیر حکم یې ورکو اوس د دعاګانو ترغیب دی. د دعا نه مخکې د الله تعریفونه او تکبیرونه ضروری دي. ابراهیم علیه السلام چې کله دعا غوښته را ناولې د الله رب العزت ډېرې ثناګانې کړې دي تعریفونه ذکر کړې دي. الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین. نو بیا دا ډېر دعاګا د سناګانو نه رستو ویلې دي رب هبلی حکما. نو دعا یې غوښته دا دعا طریقه ده. نو مخکې به دا الله ډېر تعریفونه کوي او بیا به رستو دعاګانې واړي. دا بغوی نقل کړی دي چې د مدینه یهودیانو نبی علیه السلام ته ویلو چې ستا د عرب زمونږ دعاګانې څنګه اوري. ته خو وایي چې زمونږ او آسمان په منځ کې د 500 کالو فاصله ده اور اسمان دونه غټ دی چې سیوایا ما اور دې دا نمونګه غل غونده کې خبره کوته چې الله اوري. دا آیت کریمه نازل شو او دا ضحاک ویل دي چې او باندې چې تاسو کړل دي اقریب ربنا فرناجی اگر چې په دې باندې کلام شتا ام بعید فرنادی هي زمونګه د عرب نږدې دي چې مونږ سره سرګوشي وکو یا لری دي چې مونږ ته چې یو باسر. دا آیت کریمه اگر نازل شوه دي انی قریب قریب څه کوي چې اقرب دي ونحن اقرب الیه من حبل الورید. اللباب کی مفسر لکی چې د قرب نه مراد د جهت قرب نه دی. الله په مکان کې نه دی که فرض کا الله په مکان کې وی نو د چانه بل لري وی او چاته بنځ دی وی حملۃ العرش ته بنځ دی وی ا د نور نو بیا لري وی. دا الله رب العزت د علم او د حفاظت په اعتبار سره نږدې دی وی. هو معکم اینما کنتم ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابعهم واذا سالك عبادي او كلتي سالك سوال پستانا عبادي زما بندگان عني زما باركي فاني قريب وجزني زديم او كلرين ورتو ويا زديرني زديم اجيب دعوه الداع اذا دعان قبل ما دعاء الدعاء وختن كي كلچ ما رابلي. د رمضان په مسله کې دا ذکر کیږي چې په رمضان کې دعاګانې خاص کر په افطار کې ډېرې ښې قبليږي. ناس نه چې روزه کله ماته او پکوړو له زور ورکې ته پکوړو نه زیات دعاګان له زور دغه وخت کې ورکا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ابن خلکان خپل تاریخ کې یو واقعا ذکر کړی دا ابراهیم بن ادهم رحم الله هغه ازل بصره کې ګرځېده په بازار کې خلق د پته لګیږي چې ابراهیم راغله د ډیر لوی سړی وو. نا ټول خلق وته راځم شو نه دې نه تاسو کو چې یا ابراهیم مونږ له یو خبره جواب راکا. قران کریم دلته وی چې زمانه دعا غواړي او زی قبلوما اجيب دعوت الداعي اذا دعان. زمانه چې سوق غواړي نه دوله دعا قبلوما ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سید خلول جهنم داخرین. او زمونگا خو خلیص تڑی چه دعاگان غوارو اللین قبلی چه داولی ناغور طویلو چه ستاس دادنون پا پردو کرا غلی دی او داغیر پار ایلس وجوهات ذکر کردی دی نده دی پا وجه سر ستاس دعاگان نقبلی گی پایه کردون بنای خبر دا ذکر کردل عرفتم اللہ اللہ او پی جندو او دا اللہ حقونو ادا نکڑلو اللہ او پی جندو او بیا حقونا سرته نرسوي. دویم دا عرفتم القرآن تاسو قرآن او پیجندو او قرآن حق نادا کوي. دریم خبره دار داوا وکړه دا چې زمونږ د رسول سره مینه ده. مونږه عاشقان مصطفی یو حب الرسول داوی لره وترکتم سنته او د پیغمبر په سنت عمل نه کوي. سلوره بدا چې دا خو په خله باندې وای چې شیطان مخ دې تورشه اب تو دماغ دشمن ہے لیکن پاکیقت کے روا سر دوستانی شروع کری دی. پینزم دا چه دا دیر غواڑی چه ما تر جنت میں روشی جنت سر جمین اشتا لیکن اگر عمل نہ کہے چتا جنت تو رسی نبی کو چویرو اللہم انی اسألک الجنت اور پسی ویرو وما قرب الیہا من قول و عمل دوزخ دے بدی شش پگما لیکن کارون آگا کہے چھ پخپل پا اور صدیقے دانو او دا خوئے وما چھ مرگ حق دے پلانکے پا حق و رسے دو او مرگ حق دے اخلاصی تی نشتا خو تیارے ورلوم نشتا دائے مرگ دا پارا او اتما خبر دا ذکر کرا چھ دبل عیب پا نوسی داخلے چھ چاک معمولی اے بھی نخرط معلومی او دا خپل عیب نہ خبر نینو پل استرگا کے رکب بین شی ناغ نوی نی خبر تے نی ادبل ایک خسن کی ناغرط بین شکاری نہم خبر دارا سون نعمتونا خوراکون ادر ادر کرلو پریوان پریوانی دا رخ دے میرا بانی دا لیکن شکر دے بالکل ادا نکو او خیری لسم پا دے ختم کڑی وا دفن تم موتا کم مڑی دفن کوئے او عبرت تینا ناخلے ولم تا تبیرو بھی عبرت ہوں تیوانا غصت عبرت سکے اس کو لحد کنی او ٹیپ پتہ لگی دری گانا پکی یوں یو کار کو مزدوری کو یا سی یو کار کو وقتی رو نچے دو کبر دا کنستو پا وقت کے او دا مڑی دا کٹ دا خپے پا نیولو وقت کے او پا اجرا کے دا ناستے پا وقت کے او جنازے لے دا تلو پا وقت کے دا انسان رڑا نرم نشی نکلا با نرم نرمی گن دا سے خلق دعا گانے اللہ پاک نہ قبلی اجیب دعوت الدائے اذا دعانے تفسیر خازن کی دی او اللبابم نقل کری دی ان هذه الايه مطلقه دایت مطلق دے در جلالین پاشا بانیم دی خو دا مطلق دا مطلب نہ رے چہ مطلق دے جسنگ دعا غواڑے نہ غواڑا او پکمی طریقے سے غواڑے نہ غواڑا سو مطلب دے دے چ ان هذه الايه مطلقه دم دے خبر جواب دے شیرم دعا غواڑو او دعا قبلی گی نہ تفسیر خازن کی یا جلالین پاشا کی یا لبا مفسر چ نکری دی چاہت مطلق دے نو دے مطلب دارے چھ بل دے و سر یو قید سکن آغا قید دے مطلق سر اولگا ور محمول لے دا آیت پا مقاید باندے دے خو مطلق و خطت مقاید جوڑ کا قرآن کے بل دے کے راضی چھ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ اِن شَاءَ کہ دا اللہ خوکشی نو تکلیف بدن لرکی دا اللہ نو دعا غوارا کہ دا اللہ خوکشی نو دعا بدل قبول کی دا قید و سرشتا کنا نہ دا مطلب دا گے چدا مقید دے دا مطلب اے نو چ مطلق دے جسنگ غواڑے نہ غواڑے کے پارے طریقے سرے غواڑے دعا گانے اور روجے دوڑ دا تقرب الی اللہ ڈیرے خیستہ ذریعے وے تفسیر قرطبی دا سہل بن عبداللہ قول نقل کرے دے چے دا دعا را پارا شرائط تھی تضرع و عاجزی بدر کی او یری کے بدا اللہ نا ادعو ربکم تضرعا و خفیہ تا دو خو قرآن صفا ذکر کر دی عجزی بے در کے او یا ربی امید بس آتے چا اللہ بر اللہ دعا قبلی او بیا بیا بدا دعا گانے وارے المداوما او خوشو بے او شپگم شرط ولدہ ذکر کر دی چا غوث دیر کم دے علال بخورے کارام بخورے دعا دل نقبلی دا شپک شرائطو سال بن عبداللہ تستری دعا را قبولیت دا پارا ذکر کردی دی بیر ابن عطا قول تفسیر قرطبی کے نقل کردے دے چی دا دعا ارکانم شتا دا دعا وزرم شتا چی الوزی با برا و پیرسی دا دعا اسبابم شتا دا دعا اوقاتم شتا دے طولتا با گورے دعا با غواڑے کچر تستا دعا دا غی ارکان موافقی ندا با کلکشی مضبوط بشی طاقتور بشی تا ولا ٹانک ور کڑ لو دعا ری مضبوط اشولا او کنا دار اگے دعا ری اگ شانتی چے وزر وسرومی چے وزرین بیا بالو سی کنا بے وزر وسوالو زی مار گئے او دریم دا چے اوقات برابری نہ کامیابی کے با او کاسباب برابری نہ مراد بدے پورا کی گی نا کم کم سی زنے دی چے تار کان وی لکھی گی حضور القلب دعا دا زڑو صفت تے زمونگ دا خلقو دا خیال لے چھ پا جبا سا خبر کول دے تا دعاوی لکا مثلا یا اللہ ما بخی مورا پلان بخی نیانی کنا بخی بس دا دعا شوا دار دعا اوے دعا دے انہ گختلا یا دعا ویلی ٹکی ویلی ما بخی او نیاو بخی انی کنا بخی نکنا بخی دا ویلی او یو دعا غختل لی دا خدا دې شو لګړې غړې لې چاوی ور کړې د ټک ټک کیږي په خپل ته عادت او داسې کوي دا دعا پورې ټوکی کول لی دعا غختل ندی یا په دې اجرو کې غواړي منځې نه کړی او راشي دعا توکې چې الله وبخي الله واستو منی تر الله نه منی سار مونږ نه نه کړې نه وجه دل تراله ترموز د سره دې ا دوا وتاو کې چې आवाज ووري چراغ لري او دعا ولا اوغاله سره دا نه نه پته ما کو نرخ نه دراغله خبر هم کوا چیمس کا امخم په سپېړو وها امړې بدلوم بخلي کی دا سه دواګانې ته غپ شپ وي د پټېشن نه دیواله ډومبنه الهت ذکر کړې دې چې کله دعا غواړي حضور القلب حدیث کې منادي الله دا اغه انسان دعا نه قبلی چې اغا د زړه په اعتبار سره غافل دی دویم رافت پکی ترس پکی ورټټیږي الله تا عاجزی پکی خوازر سره رشتہ بوینو کدا روغجن دعا غواړي نه قبلیږي بے وزرو مرغے نالوزی او وقت بولوں پی جانے لکتا زمیداری کے اسا شے کرے کرن او وقت پی جانے وی دے وقت دے ازمکا وطر شوی دا نو دازی دا دوارا پارا ام وقتو پی جانا چربانگ والمستغفرین بالاسحار چربانگ پا وقت پاسا دعا غوارا دغے وقت دے او درود په نبی علیہ السلام باندې ډیر لېګل نو ګویا را ټول خبرې ورا جمع کې دا غې نه پس دعا غواړې نو اوجیبو دعوت الداعی اذا دعا اذا دعانی کله چې دمانه دعا غواړې اوجیبو یا په معنا اسمعو زی اورما خدا اورېدو د اجابت په منځ کې ملادمه ربی قبلیوم جمهور داوی چې دعا غواړه دعا له زور ورکه دعا کې جګړه نشتا قال ربكم ادعوني استجب لكم فلولا اذ جاءهم باسنا تزرعوا ولكن قصد قلوبهم کده مخلوق نه غواړي نه خپکیږي یو تن ته یو دل یو شی غواړه را غویره کبیا وتوایا دا لور را کبیا وتوایا دا شړې دې را کنا به موږ ستابل کار نشته خو وخت شي زونه غواړي نو اچھا دا اللہ نے نغواڑی نا اللہ خفکی گی اللہ یغزبو ان ترکت سؤالہو و بنی آدم حین یسألو یغزبو اللہ پا دے خفرے چھ تاولی دمانا سوال پرے خیرے او بنی آدم پا دے خفرے چھ تاولی دمانا سوال کے الدعاء هو العبادت الدعاء مخ العبادت ضعیف دے و الدعاء هو العبادت ادعوا ربكم تضرعا وخفيا قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم دا دعانو کو انکار نہیں تا دعا کو ابو جہل من لا اللهم ان كان هذا هو الحق شيطان من لا رب انذرني الى يوم يبعثون زکا اللبا مفسر دل طریق دی فمن ابطل الدعاء فقد انكر القرآن سوک چه دعا نمانی نه دیخو قرآن نمانی دا خو منکر دی دا قرآن ہاں بعضی صوفیه کرام اغید آوی چه دعا تا سکا عزت نشتا چه اللہ تا دا انسانانو عجتون پا خپلا معلوم دی نسلت نگوارو لیکن دعا دا مقصد نری چه منگه خبرو اللہ چه تا دا پتا نشتا و خبر چه دا منگ دا کار دی بلکه دا دعا مقصد دی اظہار العبودیہ اظہار الانکسار چه عاجزی خکارا که ذلت خکارا که رجوع الاللہ پتا که راشی مسئولیت عند اللہی خوف خدای خشیت الہیی دادان مستقل و عبادت تی تلوار و پکی امنکے حدیث تی امام تحاوی مشکل الاثار کے نقل کرده ده دعوت المسلم لا تردو دا مسلمان دعا خو نقبلی گی سو پوری چی دی دا گناہ دعا نگواری دا خپل ولی رکٹ که دو دعا نگواری دے پکے کل کل وی تلوار کی نظر تلوار نہ رپکارو سنگ تلوار کی قد دعوتک یا رب قد دعوتک یا رب قد دعوتک یا رب سو ظلمے اللہ ستانا سوالنو کرو نیکب لے رالا نیکب لے رالا نبیادی رستو چی دوارا سرنا نگواری گویا پدے با مداومکی ہمیں شبد اللہ رب العزتنا دعا گانے اگر گواری حدیث کرا دی یا بولا آغا شیور کی مصیبت لرکول گواری مصیبت بتنے لرکی کنی ثواب کو چرتا تلے نرے یا پا دبانے یا بل سخت رات لے آغا سخت بتنے لرکی دا دعا دا قبولیت دا پارا اہم شرط چا قرآن دلتا ذکر کی فل یستجیبو لی ولیومنو بی دیر خام خام فل یستجیبو لی دیر خام خام زما احکامات منی تفسیر مذری مانا دا کی دیر خام خام زمان دا خپل دعا گانو قبولیت غواری دعا دا کی چی اللہ زمانگا دا دعا قبول کے دعا دا دی قبولیتم کی فلی استجی بولیم دیر خام خا زما حکم منی ولیو منو بھی اور تمہاری یقین ساتھی لعلہم یرشدون دا دیر پارا چی دیو رسی خپل مراد تام تا دی چی کب مقصد دے اگر تا دیو رسی دا فلیو منوی چی ہوئے دا دا ضرور دا صفت نا عبارت ہو تا دین دا معلومی دی چی انسان دا ایمان رنا علاقی از سلولی شیئے و غزیاتی کی چی دا دو طاعات سر و عبادات سر منی احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا بیان دے دو مفترات سلاسو چھے پروجہ کے دری سیزون بند دی وز دا دے دری سیزون اجازت اغا پا دے آیت کے ذکر کی اول جمع بند را احل لکم لیلت الصیام الرفث دا ما خام دا بانگ نرستو اجازت تے کلو دویم خوراک بندے چکل دا ماخام بانگوی بیا اجازت تے وشرب اسکاک بندے دا ماخام دا بانگ نرستو تا دی اجازت تے ندادرے مفترات دا دی دینا ذکر کی احل لکم حلال کڑی شوی دی استاسو دا پارام لیلت سیام پشپا درو جکے ار رفسو یو دے کے دلو استاسو الہ نسائکم خود استاسو سرام غننا لباس لکم دا زنانا ستر دی ستاسو دا پارا روح المانی عبداللہ ابن عباس نمانا دا نقل کرے دا ستر لکم دا زنانا پردا بئی ستاسو دا پارا ستر دی ستاسو دا پارا او تاسو جامعی رئی دا پارا علم اللہ و پو اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم چی تاسو با اخپلزان دا خیانت پا گناہ کے اختا کرے ہو پو اللہ چی تاسو با اخپلزان دا خیانت پا گناہ کے اختا کرے ہو دا مانا را کلا لو دامت تلکل فریضہ کدا مخکنے خبر دغه شانتی وو اس واقعہ ذکر کوم امام رازوی لکه خیانت نه دراغله خو کدا قاتلا سے چلے دلا نو علم الله او پو الله انکم کنتم تختانون انفسکم چتا صبح خپلزان اخته کړه او خیانت په گناہ کې فتاب علیکم وعفا عنکم نو آسان چای را او صلی پتاسوم فتاب علیکم دا تفسیر قرطبی مانا ردا چه سانتیائی را استلا پتاسو وعفان کم مافی اکرلا تاستا فالآنا باشروهن استاسو کروالی دلی بیبیان سرکوی وابتغو ما کتب اللہ لکم لٹوی اغا چه اللہ استاسو دا پارکم اولاد مقرر کردی احل لکم احل دا ماضی مجهول سی غرا حلال کڑی شیوی دی چا حلال کڑی دی اللہ خبر متعین و ذکا حلال و حرام دا اللہ را طرف ناراضی اول اول دا شریعت پہ ابتدا کے یادو مسئلہ داوا چے یوتن اغبر و جونی والا نک خوب بے اکو ماخام نروس تو چک بانگ بے ہوئے کہ خوب بے نو کڑے اور نماز خوتن منز بے نو کڑے نہ تر اگا وقت پورے دل خوراس کاک دی اجازت ہو تو خوراس کاک اجازت ہو چکل ودی ادش ہو مثلا نماز خوتن بہ ادش کا نا نہ بد دگا وقت نہ پد بانے خوراک کاک بنش یا جمع بے اوکڑ نہ پدگ وقت بانے بدو بانے داشتی زون بنشو دا بعد مفسرین لکلی دی یا رماز خوتن منزیو کو نبیاو اور بانی دا خوراس کاک بانشو یو ځل یو انصاری صحابی و کور تراغه او ډیر په تکلیف کې و. نوم یې والا ابو سرما یا ابو قیس بن سرما نقل کړی دی. سار چې نبی علیہ السلام یو وخت کې ولیدو نه ډیر زیات خراب او کمزور شو و نه تپوس یې ته نه وکړه چې دا څه چل دی. هغه یا رسول الله ټول ورځ به د کجورو په باغ کې کارونه کړو. ماخام رالما او دا مې اراده و چې ډوډۍ بخورم. نو هغې ښځې مې لږ رستوالی وکړو او د ما سترګې ورغلې ستړې وم. نو اوس خو مسله داره چې لکه سړی اوده شي نو بیا ډوډۍ نشي خوړلې. هغه خو پکې اوده شوم نو ما ډوډۍ ونه خوړله. روژه مې په روژه وه کار مې ډېر کړو او ډوډۍ مې ونه خوړله ځکه دا ډوډۍ را باندې بند شوه. اکثر مفسرین داسې وایي نو بیا سار مې دوباره روژه ونیوله نو اوس کمزور یم. نو نو پاک وقت کی ہدایت کریمہ اغا نادل شوی دی. لیکن زمون استادان داوی ادار ابو مسلم اصفهانی قولم دے چی زمون پا شریعت کی اڑو دا اکم ونا دا حرمت اڑو دا سی ونا دار عیسائیان پا شریعت کی خبر آوا عیسائیت کی دا طریقہ وا چی کم کس رو جونی ولا ما خام شو ادے او دشو نو بس دا دے نا پس پکی خوراک سکاک وغیرہ اغه باندې دروځه دار په حکم کې شو. خو جمهور اکثریه دا وی چې دا په دې شریعت کې اغه عموم اوس چې کلا د جمهور خبره واخلو نو دا غي خپل دلایل لی. یو خبره خو اغي دا کی جمهور چې قران کریم دې دې کې ویل دي کتب علیکم الصیام کما کتب. زمونگا دا روجه تشبیه دا عیسائی دا روجه سر عمر کرده دا او دا عیسائی پا روجه که دا طریقه وا نو زمونگا پایه که دا امی زکر دا تشبیه تا قاده داره چه داره پا دی طریقه سر ری مونگ دا وایو چه نا تشبیه صرف پا نفس وجوب کرده دا نا چه پاگه که دا طریقه وا چه ادشو نا بس دای نا پس دا بانده خوراک بند شو سکاک بند شو. نو دیو اسلام کریم داسی ابتدا کی دا ضروری نه رضا که تشبیح صرف پنف سی وجوب کرا. دویم اغی داوی جمهورو که دا وقت سر نه دا حکم نو او حرمت نو نو دا احل لکم سمت لبا احل لکم علال کڑی شوی دی ستاسو دا پارخ لکم مکی آرام شوی کنا نزکا دا لالال کڑی شوی دی. لیکن ابو مسلم اصفهانی احل لکم ما کان محرما علی غیرکم دا یو نعمت و ذکر کی چې ګوره په عیسایانو باندې دا کار حرام او تاسو له حلال کړی دی پاغي باندې حرام او تاسو له پاره ملا حلال کړی دی. دا څنګه وی چې قران کې راځي فتاب علیکم نو دا تاب علیکم څه مطلب شو. نو ابو مسلم اصفهانی ورته وی چ توبه خو دیتا وی چې بنده الله طرف ته رجوع کی او الله چې کله په مونږ باندې انعام وکړو چې مخکې یو کار مشکل په عیسایانو باندې فرض کړی شو مونږ له اسانه کړی دا نو گویا د عفو او د توبه معنا را تخفیف او چې معنا مونږ وکړه آسان چې اچولې د پتاسو دا چې نورم داغي دلایل او جوابات غور کی په دې اعتبار سره علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم دا دے مطلب دا ذکر کی امام رازی چھے دا خیانت نہ رجما خیانت مراد دے او مطلب ادارے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم چھے دا حرمت خود عیسیٰ علیہ السلام پا شریعت کے ہو ازمونگا پا دین کے دا ختم شوے دے حکم و کسانو تا چھے دا حرمت نو منتقل شوے پتا و تنوہ نو داغی مسلمانانو پدلونو که دا خیال لاته چه گنه دا مونگ دا پارم دا کار آرام دی اگه شانتی دا لکه دا عیسایانو پدین که چه سنگوا دا وهم غنطا که راتو. نو اللہ ذکر کی چه علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم که دا کار دک شانتی برقرار جاری ساتلی شوی وو دا تاس و بیا پا خیانت که راغ اختشی ہوئے یعنی جاری ساتلی شوی و آغا وقت نشو روشی و پدی دین که ام وو لیکن ما وقعت الخیانت امام راضی وی ما وقعت الخیانت دا خیانت نری واقع شوی مانا دا شو علم اللہ و پو اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم اتاسو باق پلدان دا خیانت پا گناہ کیخت کڑے ہو لکه خیانت تروزا پورې نری شوی، خو که فرض کدا حکم د اغه په دې دین کې هم داسې مداومت سره جاری وو نه داسې وشوي وو. فتاب علیکم وافا انکم، اسانتی را او سره پتا سو مافی او کرلتا ستا، فلانا باشروننا وسکوروال کوي د دې بیان سره، وابتغوا ما كتب الله لكم، لټوي هغه بچي كتب الله لكم چې الله پاک تاسو لپاره مقرر کړی دی. غره قول ته الولد بچي، یعنی تاسو مباشرت ته لپاره د قضای شاوت ني دادې د بچو د نسل زیاتولو لپاره یي. یو قول له تفسیر قرطبي کښتا فاغړر شاس قول له، اور ابن عباس طرف تے نسبت تے، ما کتب اللہ لنا هو القرآن، چھے اللہ زمان دا پارا سو فرس کردی مقرر کردی جائے تا قرآن بھی لکی گی، وابتقو ما کتب اللہ لکداو بے رب تا خبرشین بچی تے نمورات دی. وکلو واشربو او خرے اس کے حتی ہے تبینا لکم الخیط الابیزو، تردے پورے چخخ کارشی تازو تال خیط الابیزو سپین تار، من الخيط الاسود د تور تارنا، من الفجر یعنی د سبا شکل صبح صادق اگر او خیجی، من الفجر من تبعیزیا، من الفجر دالا نو نادر شوی ادونا خبروا چکلو واشربو حتی تبین لکم الخيط الابیزو من الخيط الاسود. صحابی عدی رضی اللہ تعالی عنہ ناغد آیتونا بالکل پا ظاہر بانے حمل کر چیر پا قرآن کے دا ویری دی چی تور او سپین موزی دیو بل دا خو وینے او خکارشی او فرق کولی چی ترغ وقت خوراک او سکاک کوئے. نساری چی نبی علیہ السلام تا ذکر رکو چی یا رسول اللہ دا آیت کل راگن ما دا بالخ دلان دی دو موزی کی خودل، دو تارون میں کی خودل، یو پا کے تور او بل پا کے سپین نما بہتا کتلو، چی یا را دازو وینم او کنوینم. ذکر قرآن کے را دی یا تبین لکم الخیط الابیدن پیغمبر و تو فرمائلو عادی ان وی ساده تکل عریض، ستارا بالخ ډیر پلان دي شپورس پکې راغلو. د دینه کوم مطلب شپورس دي، خیط الاسود شپیتوي او الابیز ورستوي لیکيږي. نو مطلب ادا او چکلو اشربو حتا تبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، چې د سار د باندې والا تر ما خام پوره ته روزه ساتا او چې کله بانګوي نو بیا راغې نه بعد روجت ماتوا. دار جمهور مسلک دے، جمهور دک کشانتی ہوئی چھے طریقہ با دیر پارا چکم دینا غوم دائی چھے دے سار دے بانگ نوالا تر ما خام تر بانگ پوری با روجت چکم دینا غا ساتی. دا اعمش قولو اگر دینا لگ خلاف تے، اعمش داوئی چه خو واضح شی خبره او ده سار بانگوی لگ وقت تیر شی نداغی وقت نا چکم ده نا تو روجه چک شورو کا، خو لیکن دار طول سلف صالحینو ده قولنا خلاف خبره ده. زکر با امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه کلا کلا پا مزاح که وی چه عمش خو چرت روجه اوننی ولا، زکر چه ده کلا روجه نیسی نا ده بانگ نروس تیل خوراک کڑی کنا. وی آیت کرا غلی ده حتی آیت بیین لکم الخیط الابیض، دا آیت صرف دا مطلب ده چه د شپې وخت پر روجه کې مداخله و بس، او شپه ختمیږي د سار په بانگ سره، نو د سار د بانگ نواله تر ما خام پوري په دې کې بد دي شاوت نه خوراک او رسکاک نه ځان چې کم دینا غ بچکه. ثم اتم الصيام الى الليل، بیا پوره کوي روزه الى الليل تر شپې پوري، دا شپه پکې داخله نه ده. ثم اتم الصيام الى الليل، غایب مغیا کے نظر داخلہ. احناف د دې آیت نه دا استدلال کړی دی، کچا نفلی روزه شروع کړلا نو سر ته ورسی دا په واجب را، کما ته کړه نو بیا به روزه نیسی. مونږ کوم دا مسله دا روزه کوم دا مسله دا، ځکه قران کې دلته ویلي دی اتمو او هر روزه تدا شامل لے، ام فرضی تا شامل لے او ام نفلی تا شامل لے. دا نور دا امام بونیفر مولانا علاوہ اغي پکې تعویل کی چې اتم مسیام اسیام خاص روزه یادی د فرض روزه سره آیت متعلق دی. فرض روزه با سر ترسه نفلی روزه بارک اغي وی چې حدیث دی په ترمذی کې الصائم المتطوع امیر نفسه ان شاء صام و ان شاء افطر. نفلی روزه کا سوک نسی نه اگر خپل ځان امیر دی که روجا سر ترسی او کماتی یه دار دی غیر مکلدی رو مسلک دی که نفلی روجا یه نیولی اما ما ترکرن بس ما ترکرن دا بیا نیول نشتا نپلی شورو کرلو او بیا دیگر لرالل چه بس نور نکوم سلام دو جار باسن بس نشتا در بانیسو. دا ترمیزی دا دی روایت پا بارکی امام ترمذی خپل ویل دي چې دا حدیث د ام هانی د پسند کیسه خبر اشتره او وی چې ام هانی نبی علیہ السلام ته وی چې یاره د وسکم په داسې وخت کې چې روجرا او ماته میکړه نبی پیغمبر ورته وی ان کان قضا من رمضان فقضی مکانه و ان کان تطوعا فان شئت فقضی و ان شئت فلا تقضی. دا ترمذی کشته وی امهانی ته نبی علیہ السلام وی ک نفلی روزه نستا خو غره کدی سی کنی نی سی فرضی بنی سی خامخه. دا په ابو داود کې روایت ته بی عقی وغیرہ کوم دی لیکن ابن ترکمانی هغه په الجوهر النقی کې وی حدیث کې د سند او د متن په اعتبار سره استراب دی. سند کوم کلام دی او په متن کوم کلام دی سما کراوی چې دی دے کله کله د ابو صالحنا کله کله د جعدنا کله کله د هارون نه روایت نقل کی او د ابو صالح چه دے نو د بازان وی لیکيږي سو کو د بازان وی سو کو د بازام وی ضعفو او ضعیف راوی دے امام بیهقی خپل وی لري ضعیف لا یحتج به احکام کې به ضعیف نه لے ضعیف دے دنه به دلیل د حجت نه لري دلیل نه لري او امام نسائی میری دی چرا دا حدیث ضعیف دی. حبیب بن ابی ثابت اغوی مونگ با ابو صالح توی دار امیحانی مولا ری اد دروغ زن چی دا دروغ جن دی. او امام نسائی دا میری دی چی کل آغا ناجوڑ شو ناغوی رو چی ما ورده ری خبری خواه دی خواه کردی دی دروغ ابل دی که جعدر آوی دی اغاو مجهول لی حارون مجهور الحال لی. نو روجه با سر ترسه که نفری روجه ای او ما ترکره نبیابه سر ترسه بلو رضی نیسا بلو رضی نیسا خو پا سر ده جده سماتی مسیام الاللیل ولا تباشی روحن نام او خپل بدرونا پشاوت میو دیکوه دی خودو سرا دی توی مباشرتو وانتو معاکفونا پی المساجدو او حال لاره چی تاسو اعتکاف کون کیه پی المساجدی پا جماعتونو که دا فی المساجد قید اتفاقی دے دا اعتکاف کی گی پا جماعتنو کے دا دے زی چکم دے ناغا جماعت تے. علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی اعتکاف بیا مسجد حرام کے کہے یا بین مدینے پا جماعت کے کہے بس نورا خواب بل جماعت کے رسر نا اعتکاف نکی گی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه پا درو جماعتنو کی کیگی دو دغا ایو بیت المقدس بیت المقدس کی بیکے مسجد نبوی کی بیکے مسجد حرام کی بیکے لدین علاوہ اڈو شد رحال مکوا دا امام زہری مسلک دارے جامع مسجد کی بیکے دا امام بونی فرامت اللہ علیہ مسلک دارے چه پا آغا جماعت کی بیکے چه دائی جماعت امام او موزن مستقل شتا خیر دا کاغا جامع مسجد نی خواست یا بعد جماعت تے منصفہ کی گی امام اشتا اور روجہ والا ام دے امام بونی پر احمد اللہ پنیز باندے دا ضروری دا اور امام سے دا امی چھلے یورا دینا کم اعتکاف نشتا خواہ دا کم عام اعتکافوں نے جو کی گی اس دے روجہ کے اپا دی جماعتنوں کے کی گی عام جماعتنوں کے دا دے پا بارا کے دا منحج ریجسٹرڈ مفتی فلا خالص پتاوا کے وہ خبر اکڑے دا سلورم جلد او شپگم صفا ومنها اگر ڈیر خبر ذکر کی چی دا آئمو اربعو سر پائے کے حق نو او حق دائن علاوہ سلور وارو امامانو اگر خبر سمانا دا چلو لے نا پائے کے یو مسئلہ دا ذکر کی ان الائمت الاربعتا آئمہ اربعو خداوی لا تکافا نا چی ارجمات کے اعتکاف کی گی ذکر چی قرآن کریم المساجد وے لے دے خوی زداوے ماں لا اعتکاف الا فی المساجد الثلاثه فدری جمعاتوں کے بعد اعتکاف کی گئی نہ سوک چ داغی منی نہ پدری جمعاتوں کے اعتکاف نہ کی زید مدینے منورہ تا یا مکہ مکرمہ تا اک بیت المقدس صلی اللہ نملک جہاد بوم کی اعتکاف بوم کی ولیکن دام جمعاتوں دے پاکستان دے ہندوستان چری رجسٹر مفتی سے پتو اور کڑے دے جے اعتکاف نہ مکا وے وانتم عاکفون فی المساجد او حال لارے چی تاسو اعتکاف کون کیے فی المساجد پا جماعتنو کے تلکا حدود اللہ فلا تقربوها داد اللہ پولی دی فلا تقربوها تاسو منز دیکھے گئے دیتا دلتا قرآن کریم دا سے ہوئے لو چی تلکا حدود اللہ فلا تقربوها پا نور دیونو کے دا سے راضی فلا تعتدوها تاسو داغینا تجاوز مکوئے دلتے ویلی دی حدود چی جمع دا حدو منعی تا ویلی کی گی طالبان وی کنا حد جامع مانع پکار دے احداد المرآ دا دینا دے زکا آغا خدا بندی دی زینتنا سوک بناول عدد کی چکل آغایی دا سو جرا چی دلتا آیت کریمہ کی فلا تقربوها وی اپا نورو کی فلا تعتدوها وی یا وی ومن یتعد حدود اللہ فولائی قوم الظالمون نہ جواب دا ذکر کی چھ دلتا مبالغہ مقصود دا کنا مبالغہ پا دیکھ رہے چھ خوال امزا فلا تقربوها کہ خوال ازین آسے نجھے پہ اوکار کے واقعے شے منعی تے نراغل دی او پا نور دیونو کہ یار طلاق مسئلہ دا یار عدت مسئلہ دا یار الہ و دا حید و دا میراث وغیرہ احکام دی نہ ال تک اٹکے دا فلا تعتدوها و من یتعد حدود اللہ اغویل دی حدود اللہ ستوی فرائض و تچکم اللہ مقرر کری دی کذالک یبین اللہ آیات للناس یذکرون کذالک اعظم کمال لے یبین اللہ آیات اللہ وضاحت سر بیان خپل احکام آیات نہ مطلب احکام للناس خلق تعالی علہم یتقون ادیر پارا چ دی متقیان شی ادیر پارا چ دی کہ تقوا پیدا شی سرور مسلو ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخرے تاسو ملک نہ رشوت ختم کے مخرے خپل مالونا یعنی دیوب المالونا بینکم پخپل میانس کے بالباطل پنا رواؤ اللہ مالوسی تفسیر کی لکی چھ شرع والاجادت نور کی ناغی تنا رواوی لکی گنو وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامُ امرس وی تاسو بِهَا دار دروغ و مقدمی دغا رشوتنا دغ جگڑ و مخاسمی الى الحکام حاکمانو تا لتا کلو فریقا من اموال الناس دا دیر پارا چی حاصل کرے یو ٹکڑا دا خلقو دا مالوننا بالاسم پا ظلم و پا گنا وانتم تعلمونو تا سخب ہوئے گئے چی دا دا منگا حق ندے ولا تا کلو اموالکم بینکم بالباطل دا باطل مانا خو منگا اکڑلا چی شرع دا اجازت ندر کی ندا سے مال بن اخرے اللباب دے دے کے لگ تفصیل کرے دے چی داوی چی نبے خورے ندا مقصود اعظم دے خورے بے امنا سکے بے امنا وہ سے اپک امنا اگن بے امنا فیدہ بات امنا لے اغوی یوتن بیابان تلاڑو بلکل سارا اور ریگستان دے او التا ورطا معدن ملو شو کان ورطا ملو شو سشے یومن تو ندے بگوری کد د خوراک سیزی او نقصانی نہ نبی خوری لکا زہر اگر حرام دی او کنا نباتاتی سارا تتل دے شاڑے تتل دے او بوٹی اڑی دلو نہ بیا بگوری چی د دل سے حد دا پارا د جون او د عقل دا پارا نقصان دی وی نہ بیا پہ حرام دی مثلا بھنگ دی د نشی سیزو نہ دی عقل لا نقصانی دی کاغ حیواناتی نہ پائے کہ مسئلہ دارا چکلے شرعی طریقے سر ذبح ہو کی نبیا ورلا حلال اس بیا غدا ویری دی کہ او سڑے سارا تزیو پائے کہ سومندل لکه مثلا ددان لکه شاک ټول کو دا شاک ددری ددان لکه کارو کو دا کار ددری دا خپل مال شته دو تدی وته اجازت شتری اسی خدا دا کرے چې او بخو شریک دی خو کو او به چاروڑ لے او منگی کے واچولے کولر کے واچولے نہ بیا رد ملکیت تے بیا ورد نہ تپوس دے کاکا نہ تپوس کے چو بوس کم کا دل یاد در کر اس کے واسے نہ در رشوت مبارک اغدا وصل دل تو ذکر کڑے دا دا قاضی خان پا والا چھ اغا محقق ذکر کڑے دا دا لباب دا قاضی سیب زویرے یا دا قاضی سیب منشی دے او اغا رشوت ستان واغستو چی زبر قاضی سره کیس برابر کما او اغا بدل دا کارو کی زوی پیسے واغست لے دا قاضی سیب او پیسلہ قاضی سیب للڑا زوی و تویری دی چی زبا تا سر تعاون پا دے کے کوما نوز بمون گورو چی قاضی سے تردے پتشتے چی زوی پیسے اغست لیا کانا نشتا ہوتا که قاضی تا علم نی نه د قضا نافذ را د قاضی مبارک خو مسئله دارا او دا ضروری خبر ده چې چا رشوت ورکړی دی د قاضی زوی و پیسې اغله بیا ورکی چوندا والا خو که قاضی ته پته چې دا کاروایی شروع ده نو د قضا د سر نه غلط را ده قاضی دی نو دی چې کوم پیسې لکی دا مردود ده وس ټول وګوره نه دا چل لے سونه وزیران چې دی الله من شاء الله ډیر کم وي دای کسان دی خپل او پیسې باغی له ورکه دای په لاس بای ترسی خطه خبر دی خپل نه علی او کسان مقرر کړی دی نه کدا شرعی حکومتي نه د دې اډونه چې کم نافذ کی احکامات او ارډیننس په دې نافذ کی ډیګری چاله ورکی قاضیان ججان وغیرہ دا ټول کاروایې اغا ناجایز بیا دی دے کے تفسیر خازن کے سمثالوں نے ذکر کر دی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ناغوی دا دے دیرے طریقی دی یو طریقہ دارا چھ غصبو کے فزور رچان والے مار داڑو کے دویم طریقہ دارا چھ جوارے سر پیسے واخلے یا ٹنگ ٹکور کے گانا بجانے غلط سیڑی کی سٹی اگا خرسے داغی دکان درے یار شراب و پیسی یار ٹنگ ٹکور سونا آلات تی دا دے دا پیسی دی دا حرامی دی درے مغوی تفسیر خازن کے در رشوت سونا لار چار چی دی آیا او تن گوائی پا پیسو باندے ورکی شارت الزور دا حرام خوری سرورم غداوی چھ کم کس خیانتو نا کی نو دا خیانت پا مال کے سونا سوناو کو پا امانت کے خیانتو کو چار اللہ امانت چار سر یہ خیر اتا پائے کے خیانتو کو دا طول صورتون آغا ذکر کردی دی چی دا صحیح ندی دا پر حرامو کے رازی وَلَا تَعْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ او موڑ اتاسو بِهَا دَغْ رِشْوَتُنَا دَارَ دَرُوغُ مُقَدِمِ بِهَا دَا مُخَاسَمِ الی الحکام حاکمانو تا لتاکلو دا دیل پارا چی حاصل کڑی تاسو کخورای کبی اسکی اکار سا چل کوئی چی حاصل کڑی تاسو فریقا یو ٹکڑا طائفتا من اموال الناس من اموال الناس دا خلقو دا مالونو نا بالاسم پا گناہ سرا پا ظلم سرا پا دروغو قسمونو سرا وانتم تعلمون او حال لارے چی تاسو خپوئی گئے تفسیر قرطبی کے دے دی اتفق اہل السنت دا اہل سنت والجماعت پا دے مسئلہ اتفاق دے کچا دچا مال پا غلطا واغستو قلع او کسورک لگیو کڈیری نو دا سڑے فاسق دے نتا او فاسق وے حرام خورم فاسق دے دے پا نفلو دا فسق ننوزی دے پا تحجد دا فسق ننوزی زکا دل دا دے دا آغستل چی کم دی اگا حرام دی صفا نبی علیہ السلام فرمائلو ان دماءکم و اموالکم و اراضکم علیکم حرامون، اے خلق و استاسو وینے استاسو مالونا و عزتونا پیو بلبانے حرام دی، و انتم تعلمون قباحت تا اشارہ دا خلط پتہ رجی دازمک دمانا دا دا شی دمانا دے، او بیا زیر آزے پٹواریارو لایا زیر آزے دالتونو تا. نو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی منقط تطوع بخصومته وجدله حق غيره فليتبوا مقعده من النار، سوچ کے سن لڑاوی او جگڑ کی ادبل حق راواغستو ندیر با جہنم تزی. او دار بخاری روایت تے، دا بخاری روایت مطلب دا نیچ لکا مخ کے منسوسو دلو ویلو چی دا بخاری جو کڑے دے نا، بخاری لکا نقل کڑے دے. نبی علیہ السلام فرمائلو انما انا بشر مثلکم، زستاز اون تک یو انسان یما، و انکم تختصمون الیا، او تاسو مال جگڑی روڑے دوتن راشی مدعی و مدالے پزمک وغیرہ بانی جگڑی پمالی جگڑی، نزو اغا اورما خو پتاسو کی کیدیشی چیوتن لعل بعضکم ان یکون الحن بحجتی من بعضن، اغا یوتن پک دیر چالا کی خلوروی چلو والا دیر خور دیر خبرو سپائی دیر خپیش کی، نظر آغا نا متاثر شما او ڈگری غلا ورکم چی سنگا میں اوری دری دی، خو بیام زوائی ما فمن قدیتو لہو بشین من حق اخیم، کچال ما سپیسلو کرلا درور حق غواغستو، فلا یاخذنہو دیر بالکل دانالی، فإنما اقتع لہو قطیعتا من النار، دار در پار دا وور ٹکڑلا. دا نبی علیہ السلام نا اچت شخصیت بل نشتا، دا اغا سپریم کورٹ تے چھلا دے دا پاس بل سپریم کورٹ نشتا، خلقی مالا آئی کورٹ ڈگری را کردے دا پلانی را کردے دا پرے دا آئی کورٹ ہو اغا سپریم کورٹ جوان دے پیغمبر موجود دے. اور بخاری صحیح روایت تے چھکا ماو مووی چھ دازمک استاش ہوا خوچے اغا پوہ دے چھ زمان دا ندا دا اغا کی گی نا، دا سلور رسولو ختم شو چھ دا سلور طریقے پمل کے نافذ شیخری دا رشوتو نبن کا چھ حق دار تخپل حق ورسی دار سیاست سر متعلق امورو. یسألونک عن الاہلہ، تفوس کی دیستانا عن الاہلہ دا میاش تو پبارک دار کتبا علیکم السیام سر متعلق دے، دکا میاش دا رمضان اغوغ پا دے اس کو میں سر معلوم ہے میاش تو سر بے معلوم ہے، نمسل دا میاش تو ایزکا شوروک للا. سنگ تفوس کی عبداللہ ابن عباس فرمائی چھ مخ کی منگو ویلو چھ صحابہ کرام دیر زبردست خلقو دا نبی علیہ السلام نا سوک دیار لسی آدی سوک سوار لسی آدی، امام راجی دل تک سوار لس و اعلام الموقعین کے ابن قیم دیار لس ذکر کردی تپوسونا ایو سو تپوسونا کردی یسألونک سرا سوکو پا صورت بقارہ کردی اتز آیا پا صورت بقارہ کردی یو اس تیر چھو ایداد سالک عبادی یسألونک عن الاہلہ دا سے یسألونک ماذا احل لہم یسألونک عن الانفال یسألونک عن الروح ویسألونک عن ذی القرنین یسألونک عن الجبال یسألونک عن الساعة ایانا مرساہا. نتپائے تپوسنو کے یو تپوس چلے اغید اس پمے پا بارکے کڑو تپوس ادا سے کڑو چھ دا کل کمشی کل زیادشی ما بال الہلال یبدو دقیقاً ثم یزیدو دیس میاشت کے سے چل لے اول ڈیرہ نرائی بیارو رو سیوا کی گی بیا چھ کل سوار لس پوشی نا خبر آبر چھر بیا پا کمی دوشی ناغ وقت دا آیت کریمہ اغا نازل شو. او چا داویل دی چھ عام مسلمانانو دا نبی علیہ السلام نا دس پمی ببارکے دا دیرہ کمی دو زیادے دو ببارکے تپوس کڑو چیر انور پا یو حال بانے دے اس پا میں پا کلا نرئی یا کلا غٹا چھ دیکھ بس ایک متی نا عبداللہ ابن عباس نا دانا قلمشتا نا داغی جواب آیت کریمہ کے غزی کرکیو حکمت ورتخی یسألونک عن الہ اللہ قل یا مواقیت للناس والحج چھ پا دیکھ دیر فیدیری کنا تخلقو قمری حسابو مفتی شفیع رحم اللہ یوزے لکلی دی چھپ خلق باندے ددے یاد ساتل فرض کفایہ دی س خلق بئی چے پدے وانے پوئی گی شوال ذی قعدہ ذی الحجہ محرم سفر ٹھیک دے چالے دے پکے جنوری پروری ورزی اچاله زمینداری صاحب سره دا کمیاشت نمونه دي دار ورزي خو څه خلق بدا سي چې غیله دي دا ورزي لکه شرعي احکام دې سره متعلق دي روزه دې سره متعلق حج دې سره متعلق یا چې مسلمانان خپلو کې کم معاملات چدي د کفاره دي جاره وغيرها چې سدي یا مثلا رضا ایلا وغيرها مدام پدې حساب سره چې برابر شي نه خبي دې کې دینی او دنیوي فواید شته دینی او دنیوی فواید دنیوی فواید سو اجاره وغیرہ قرضونه مداغه غ پیدا ذکر کی یسالونک عن الاهلہ دی ستان تپوس کی عن الاهلہ دمیاش تو مبارک قل ور تو وایا هی مواقیت للناس دا الید شناختی دا الید شناخت د وختونو دی وخت به پیجندل کیږي للناس دا پار دا خلقو والحج خصوصا دا حجو وليس البر بانتات البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقا دلتا وزدا یو باس کی چی دا دے آیت دا مخ کے سر سر بات تے مخ کے رسپو میزی کرو شو او اسوی دا نیکی ندر چی کورتا سر شار غاڑی رازی تفسیر قرطبی ربط دا سے بیانی چې دا دواړه سوالونه دی په یو وخت کې کړو د کور د داخلي سوال او د سپمې دا دواړه په یو وخت کې کړو نه ځکه په یو وخت کې آیات راغې یو پسې دا بل خبره ذکر کړله لیکن زمونږ استادان دا وی د آیات پرابط کې د مخ کې سره چې مخ کې رد نواهی وو او وس رد د رسومات ده مخک رد د نواهیو چې کوم کارونه الله بند کړی دي او وس رد د رسومات ده اداوت وی چې څنګه ستاسو دا سوال غلطو چې پدې کې ستاسو له طرف نه قول وو نو دغه شانت ستاسو یو عملم غلط ته او غ عملو داده چې تاسو کور ته دروازه ناراضه د شاد طرف ناراضه دا د دې طریقه وا نو مسئلہ تے اباسلے دے تفسیر قرطبی کے فی هذه الآیت بیان انما لم یشرعه اللہ تعالی قربتن چھ کم خبر اللہ دا نزدیکت ذریعہ ندہ گردولے مستحب کڑے ندہ لا یسیر قربتن بیان یتقرب بہی متقرب دا قربت نجوڑی گی دا اللہ دا نزدیکت ذریعہ نجوڑی گی چھ اوتن داغے پا ذریعہ سر اللہ تا نزدیکت اگا حاصلی وليس البر داني کی ندا اسی کہ یوتن کلا کلا خپل کورتا ته دروازې ته طرف نه ناراضی او غا د چت د غاړه را کوزیږي نجازت خو تشتا خو لیکن چې ردی نه رواج جوړ شي رسم چې ورتوي نه بیا نه جایز رسم څه توي تحفه العلماء او کتاب ده آیا کې درسم دا تعریف کړه ده غیر لازم سیست لازم ویلو کاغا معمولاتی یا تقریباتی غم و خادی او روزمره معمولات پایه که یوشه لازم نده خو تیز زکا پدان لازم که چه علم بسوی او خلق بسوی ده ترسم ویلی کی که سواب پکه نگنه اکا سواب پکه گنه نبیا بیدت ته تحفت العلماء دارا مولانا اشرف علی تانوی رحم الله اصل که تعریف ته درسم تعریف ادا کرده دے خلقو دا یو رسم جو کڑو چھ کلو کور تراتلن نو پدے طریقے سر براتل جاہلیت کے او خصوصاً پاغ وقت کے چھ کلو دی حج لتلیو عمرے لبتلیو نچھ را بللو ناندر پائی بیولو گولا او چت برو قتلو اور آکو زیدل با آکا نا تاموان والا باو نو پا تامبو کی چکم دو دروازے غاڑے جوڑا کڑے و پائے بنا راتلو تا دی رسو سائیڈ نبو اردن نشو چه جی سب رو رسے دو عمرے والا راغے گویا اجی سب لپکار داری یا عمرے والا لپکار داری چرارن در رواج نرزان بچ کی کرن چو سا جی سب رو رسے دو نامیرونو تا پکس آجت تے دروازو تا پکس آجت تے دا خود اخپل فرض یو کارو که یو سڑے فرض منس کی تب وہ تامیرون آچے نو گویا در رسم نرزان بچ کا دا آیت کریمہ مطلب داش دیورت نیکی وی نو قرآن کریم وی دانی کی ندا ولی سر بر رو ندانی کی زجرم دے او تمثیلم دے عورت در رواج اور بدعتم دے ندانی کی بیان تاتل بیوتا چراتل کوئے تاسو کورنتا من ظہور یار شاگانو دا دینا ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی نیکی داغ چارا چیزانی بچ کو دا حرامنا واتل بیوتا من ابوابها رازے خفل کورنتا دخفل دروازونا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اصل الاصول دا شیر کوئے دا اللہ نام احکام دا اللہ مبدلوئے لعلکم تفلحون دا دیر پارا چی تاسو کامیاب شیم وقاتلو فی سبیل اللہ دعوی دا صورتو جہاد جہاد کوئے دا اللہ پلار کیم اللذین آغا چا سرا یقاتلونکم چی تاسر جنگی گی لوز مات کردے تاسر جنگی گی اللذین یقاتلونکم محل دا قتال جنگ وستاسر دی سری ولا تعتدو دا حد نا تجاوز مکوئیم ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ نقو خوید حد نا تجاوز کون کی تسبیل سمطلب دے نسبیل خو لار تبیر کی گی خدا اللہ لار سمطلب اغا لار چپاغے کے دا اللہ دا دین کار کی گی بس حدیث کے راضی من قاتلا لتکونا کلمۃ اللہ ہی العلیا سوک چی دیل جیاد کی چی دا اللہ کلمہ دو چی تشی ریا اوزان خوئے پکی نی نو دے بدا اللہ پلار کی تقوی خو امخ کے ذکر کر لکنا نو تقوی پا دے جہاد سر حاصلی گی دکہ تقوی پائے کار سر حاصلی گی چی انسان تا دیر اگرانی او دا انسان دا پار دا دیر اگرانی دا چی خپل زان اگر دا اللہ دا رضا دا پار چی کم دینو قربان کی ولا تعت دو سمت لبو کپا جہاد کے امیے نو بچو تا سمو آیا خز تا سمو آیا بڑاگان تا سمو آیا راہبان تا سمو آیا چی سوک تا سر نجنگی گی اگی تا غگ مکو چی سوک میدان تراؤتی دی اگی سر جنگی گا لکا دا اسلام تعلیم دا دہشتگردے ندے اسلام کو پا جہاد کیوں منگتوی چی معشوم تا سمو آیا خز تا سمو آیا اور دادا امریکی دا قانون چی دے بلکہ عملن چی اس کی ای خو دے تنبوری چی معشومان دے که خزی دی خو بمباری کی اور اسلام داوی دی دی چی خپل دشمن سراؤں میں احتیاط کوا چی سکمخ تراغل دے اللذین یقاتلونکم دی سر جنگے گا نور سر نا وقتلوهم حیث سقفتموهم وجن دیلرام حیث سقفتموهم کم دے کے چی تاسومو میں دیلرام کاغه هر ځای که حرم کې ولار نکړلو اګه په هیل کې ولار نکړلو واخرجوهما وباس دي لرام من حيث واخرجوكما چې دا کوم زینا دا حيث چې دي دا ظرف د پاره مرضی ارا حيث چې دي دا تعلیل د پاره مرضی تعلیل یوم چې دا کوم زینا وباسلیه دي تاسو یا من حيث واخرجوكم د دې وجنا چې دي اباسلیه تاسو تمخیر پارا با علت شی او حیثو با تعلیلیه شی والفتنتو اشدو من القتل او دا شرک ولو دا دیم علت شو فتنہ مانا شرک تفسیر جلالین اشدو دیر سختی پا نقصان کی من القتل دا وجلو دا اباسلو نهما قتل ذکر کا و اخرجو هم پی قیاس کا دا شرک ولو دیر سخت گناہ دے دا قتلنا فتنہ ستوی عبداللہ ابن عباس دا فتنے نا کفر اخلی خپل مانا دا فتنے دارا چی اوتن سر پور باندے اڑاندی کی چی دا دیر خیر لر کی بیا کل چی ازبیخ کی گی نو دا دیر ار صورت تا فتنہ زکوی رکی گی چی پا دے کے پتہ لگی چی کارا دے کا کوٹا دا کافرانو پا کفر باندے اقدام دے مومنان یروی ایئے دا کورنا باسلی دی وطنونے والا شارکڑی دی مجبور کړی دی چې دی وزي دا ډیره لویه فتنه را نه جهاد کوا چې د دنیا او د آخرت د غمونو نه خلاص شي ول فتنه تو اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه او جنگ مکوې تاسو د دې سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام سره یعنی ټول حرم کې حتى يقاتلوكم فيه تر دې پورې چې دی جنگ شروع نه کی تاسو سره پدې کې فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کدی جنگ شروع کا تاسو سرا فَاقْتُلُوهُمْ بیا وجنے دی لرا کذالکا ہم دک